राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 17 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्तमान नगर नागपुर राम। तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्ति परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है। उनकी व्यापकता सतह स्वाभाविक है। व्याप्य व्यापक भाव दो होने से होता है, एक परमात्मा एक संसार, दो मानने से व्याप्य व्यापक भाव होता है। और संसार हरदम रहता नहीं, ये है अनित्य और परमात्मा है नित्य। तो वास्तव में परमात्मा में व्याप्य व्यापक नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव होता है जब संसार की कल्पना करते हैं तब। संसार कल्पना होती है बीच में, और संसार हरदम बदलता है हरदम। इसका स्वरूप ही बदलने का ही स्वरूप है, हरदम बदलते रहना। सर्ग अवस्था में बदलता है, प्रलय अवस्था में बदलता है, ये बदलता ही रहता है। परमात्मा कभी बदलता ही नहीं, वो है जो ही रहता है, अनादिकाल से अनंत काल तक है जो बदलता है, एक रूप से स्वरूप है जो बदलता रहता है। वो उस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना क्या है कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण है तो अप्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह है जुआ त्यू पूर्ण है तो अप्राप्त कैसे हुआ। तो नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना क्या है कि अप्राप्त का वहम मिटा देना है। मानो परमात्मा हमें प्राप्त है, अप्राप्त नहीं है, ये वहम है, इस वहम को मिटा दिया तो परमात्मा है स्वतः स्वाभाविक। वो कोई अपने उद्योग से नहीं है, अपने प्रयत्न से नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है जो का त्यों है। वो है, उसी को ही मानना है, उसी को स्वीकार करना है कि परमात्मा परिपूर्ण है। सूक्ष्मत्व तद अभिज्ञेय, अभिज्ञेय है सूक्ष्म होने से। इस वजह दृश्यते सूक्ष्म बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्म बुद्धि से ही वो देखने में आता है, देखने में नहीं आता है, परिपूर्ण समान रीति से। भगवान ने कहा समूह हम सर्वभूतेश न मैं द्वेष से न प्रिय, मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, समूह सर्वभूतेश सब प्राणियों में समान हूं। तो इन्हें जो न प्राप्त होने का वहम है वो मिटाना है। परमात्मा है हमारे है सब जगह ही। प्रहलाद जी को पूछा गया तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो वे कहते हैं तुम ये बताओ कहाँ नहीं है। भगवान ने पूछा वाल्मीकि से मैं कहाँ रहूं, तो पहली ये बात बता दो आप कहाँ कहाँ नहीं हो, उनमें से जगह सुनकर मैं बता दूंगा। तो क्या बताओ, तीन तरह बताया पर अंत में ये बताई चित्रकूट निवास करो आप, वहां ठीक रहेगा। तो परमात्मा है सब जगह, सब जगह होते हुए भी नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित लिखा है, यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। मानो साधन किया जाए और साधन के द्वारा प्राप्त होता है, तो नित्य ही प्राप्त है वहां। इसका तात्पर्य यह नहीं सब जगह नित्य है, नित्य प्राप्त ही नित्य प्राप्त होता है साधन से, तो नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित है। और नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित उसे उसी से क्या दिया, तस्मात सर्वगतम नित्यम प्रतिष्ठित, सर्वगतम नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित सर्वगत है यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। मनो सर्वगत होते हुए भी सर्व जगह प्राप्त नहीं होता, प्राप्त साधन से होता है। साधन क्या है, हमें जो नहीं माना है यही असाधन है, यहाँ स्वीकार करना ही साधन है। तो सब जगह परमात्मा है इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सरदार कोई बात झूठी स्वीकार नहीं है, परमात्मा परमात्मा तो है ही, अस्वीकृति हमारी झूठी है। परमात्मा झूठे नहीं, परमात्मा तो है, हम मानते नहीं है, वो मानते नहीं है, उस जगह पर मान लेना है। तो परमात्मा हमारे को सदा प्राप्त है, नित्य प्राप्त भी प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है। सब जगह परिपूर्ण है, सच्ची बात पूछा जाए तो है रूप से परमात्मा ही है, संसार है रूप से नहीं है, ये नहीं रूप से है, परमात्मा है रूप से है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना भावो विद्यते असत भाव न विद्यते, असत के भाव सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, जो सद्भाव है उसका अभाव नहीं है कहीं भी। वही है ही, वही है नाम परमात्मा ही है, और है नाम नहीं होता, क्यों नहीं है, वो है कैसे कहा जाए, वो है ही नहीं, नहीं होता हुआ है रूप से भास रहा है, नहीं होते हो भी है रूप से दिखता है, वो है रूप से दिखता है, तो नहीं होता वह है, संसार नहीं होता वो है दिखता है, वो है होता वो भी नहीं दिखता है। इन्हें कारण क्या है कि हमारे जो इंद्रियां है, अंतःकरण है, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं, प्रकृति से बने हुए औजार है, उसमें प्रकृति ही बनी होती है, प्रकृति से अतीत को ये पकड़ नहीं सकते, और हम इनसे पकड़ने वाले चीज को ठीक मानते हैं, और इन्हें पकड़ने में भी आते नहीं, इनसे अतीत है, अतीत होते भी इनमें भी है, क्यों सब जगह है तो उनमें भी है, पर इनका विषय नहीं है। सूक्ष्मत्वात् अद्विज्ञेयम्, सूक्ष्मत्वात् अद्विज्ञेयम्, इनका विषय नहीं है। इन सबको जानने वाले ज्ञाता सबके सबके जानने वाले ज्ञान रूप से सब जगह परिपूर्ण समरूप, परंतु समरूप से दिखते नहीं। मिश्री होती है ना मिश्री, उस मिश्री को चखना चाहे तो मिश्री में जो मिठास है और जीभ में जो रस है वो रस मिश्री में जाता है और मिश्री के रस के साथ एक होता है, तब रस पीछे आता है तब पता लगता है मिश्री। जीभ सूख जाए तो पता नहीं लगता। कंकर पत्र रखो बोले मिश्री रखो, एक सी है तो वो जो एकता करने की शक्ति है वो रस में है, रस एक करता है। इसी तरह से ही परमात्मा तत्व का जो रस है, आनंद है आपका रस, उस रस से वो एकता होती है, उससे उसका भान होता है, नहीं तो उसका भान नहीं होता। रहते हुए भी प्रतीति नहीं होती, साक्षात नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति के ही पैदा हुए हुए हैं। वहीकरण और अंतकरण दोनों ही, इंद्रिया और अंतकरण दोनों ही प्रकृति से पैदा हुए हैं, तो प्रकृति के कार्य कोई पकड़ेंगे उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे शब्द को आंख नहीं पकड़ सकती, जैसे दृश्य को कर्ण नहीं पकड़ते कान, वो अपने अपने विषय को पकड़ता है। नेत्र है वो अपने विषय को ही पकड़ेगा, शब्द को नहीं पकड़ेगा। जैसे ये शब्द को नहीं पकड़ता, ऐसे ही इंद्रियों से अंतकरण से अतीत को मनोरंजन नहीं पकड़ सकती। स्वयं आत्मनात्म वेद तुम शुद्ध, स्वयं आत्मना आत्मान वेद, स्वयं आत्मान आत्मान वेद, आत्मान आत्मना आत्मान वेद, अपने से आप जानते हो। आप जो होता है मैं हूं, मैं हूं, ये जो मैं हूं ये सत्ता परमात्मा से है। अपना होना पाना तो उसको अहंकार रहित अभिमान रहित बताया है। अभिमान जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है, अहम है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित है वो है। इनसे जो अपना अपना अपने सत्ता है वो सत्ता रूप से है। बस सत्ता रूप से जब दिखे, जिसकी सत्ता नहीं है उसका भाव रहने से वो असल रूप से ही दिखता है। जिसकी सूत्र सत्ता नहीं है और दिखता है, तो दिखता है तो वो सत्ता असली वही है, उसी सत्ता से है, खुद की सत्ता से ही सत्ता है। स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, इसको प्रातिभाषिक सत्ता कहा है। संवादी विसंवादी ब्रह्म है और संवादी ब्रह्म बताया उसको, संवादी ब्रह्म है, उसे दिखता नहीं। इस वास्ते भगवान को मानना होता है, भगवान को जानना नहीं होता है, मानना होता है। जैसे मनुष्य अपनी माँ को मानता है जानता नहीं है, पिता को भी परंपरा से सुन करके मानता है जानता नहीं। जाने कैसे पिता बने उस समय उसकी सत्ता ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो कैसे जाने, जाने तो वो जो पहले सत्ता हो। इस वास्ते आत्मस्वरूप में स्वरूप तो जानता है, परमात्मा को मानता है, मान कर ये जानता है, उसी को जानना का मानने को ही सो जाने जे वो जनाई, जिसको जान देते वो जानता है, उसका अर्थ हुआ को मानता है। वो मानने का नाम ही जानना है वहां। जैसे दूसरी चीजों को जानते हैं ऐसे नहीं जानते हैं, और सत्ता है उसको मानते हैं। सत्ता रूप से पिता को भी मानते हैं, माँ को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। बस सत्ता रूप से ही मान सकते हैं, वो जानते नहीं उनको, क्यों उस समय में उसी सत्ता है नहीं। माँ के समय सत्ता है परंतु ध्यान नहीं है, उसका जानना नहीं है, वो है स्वीकार करते स्वीकार तो है परमाता परिवार। तो ये सब जगह है, शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष अनुभवी वे कहते हैं, उनके कहने से ही हम मानते हैं सब जगह है। अपने अंतःकरण के द्वारा उदाहरण जान नहीं सकते, यह विषय से स्थूल है, स्थूल विषयों को जानेंगे, पर परमात्मा परिपूर्ण है तो है रूप से जानने है सत्ता। वो सत्ता है वो अपना अपने है, अपने में है, अपने में अपनी है, अपने लिए है, ऐसे जान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। जैसे बालक माँ को मानता है, माँ है मेरी, माँ है ये मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो वो जो जानना है मान रहा है वो ही जानना है, वो मानना ही है। ऐसे ईश्वर को मानना ही होता है, पहले मानना भी जानना है परमात्मा है। इस वास्ते दार्शनिक कई दार्शनिक जैन आदि ईश्वर को मानते नहीं, तो वो मानते नहीं, इस वास्ते जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, उस ऋषि में ईश्वर है ही नहीं, तो मानते तो वो है नहीं, है जान सकते नहीं, जान सकते नहीं, मानता नहीं, इस वास्ते नास्तिक। नास्तिक वो यूं नहीं कहते कि हम आत्मा को अस्तित्व मानते हैं, इस वास्ते नास्तिक यूं कहने कहते नहीं, ईश्वर के विषय नास्तिक कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा है, वे जानने में नहीं आते, परंतु जानने से भी प्रबल बात है ये कि हमारी सत्ता हम जानते हैं, हम हैं तो हम हैं, तो हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी है, इससे ये प्रबल बात है कि परमात्मा है अपनी सत्ता से, उसे मानना है, वो मानना जानने से कम नहीं है। उसको नहीं माना तो हमारी खुद की सत्ता ही नहीं हो सकती, सत्ता कैसे सिद्ध होगी। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह माया, जिसकी सत्ता से जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है, खुद की माया नहीं है, उसी सत्ता सत्यता थी जड़ माया, तो जड़ का वहां तो कहना चाहिए जिसकी चेतनता से जड़ माया, हजार सत्यता थे जड़ माया, सत्यता से असत माया कहना चाहिए, अर्थ मायाकरण से एक अर्थ फलित होता है, जड़ मायाकरण दो अर्थ होता है। जड़ माया है वो सत्यता से, तो सत्यता से सत्य दिखती है और चेतनता से चेतन दिखती है, दो रूप से आनंद से स्वरूप दिखती है। तो सत्यचित आनंद रूप से ही ये प्रतीत होता है। तो है और चिड़ है, चेतन है और आनंद रूप है। तो जिसकी सत्ता से, तो परमात्मा की सत्ता से ये सत्ता मान होती है। स्वतंत्र सत्ता नहीं, अलग सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता न होते भी सत्ता है। इंद्रियों की विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु वो और है और परमात्मा और है। परमात्मा नित्य सत्ता है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। सत्ता तीन तरह की होती है, सापादिभाषिक, व्यवहारिक और वास्तविक। तो वास्तविक सत्ता परमात्मा की है, व्यवहारिक सत्ता पदार्थों की है, प्रातिभाषिक सत्ता रसी में शब्द दिखता है। तो रसी में शब्द दिखो प्रातिभाषिक सत्ता, रसी की व्यवहारिक सत्ता, और रसी जिसमें प्रकृति है वो है पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में परमात्मा है। इस बात से है परमात्मा ही जो नहीं सकता, परमात्मा सर्जे परिपूर्ण है। विज्ञातार मरे केन भी जाने आत, उपनिषद माता विज्ञातार केन भी जाने आत। वो सबका विज्ञाता है, उसको किस बात है। विज्ञाता समूह से नहीं मानना पड़ता है। विज्ञाता में खेल भी जानी याद कैसे जाने, उसको सबका ज्ञाता है, सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका वो अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश, सबका प्रकाश ऐसा। तो परमात्मा है, सबका प्रकाशक है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण समान ऐसा मान ले, अपने मान में मान ले, स्वीकार कर ले परमात्मा है। पश्चाताप गादृशनिधो भी पाव को सहलाई देना। प्रहलाद जी कहता है अग्नि भी जल होगी, जल ही सहे वाजी सहलाई थी, तदगुरु तदा चेष्ट है। इस वास्ते मान लेने परमात्मा है, वो अपना है, उसके हम है, वो हमारा है, ऐसा मानना चाहिए। मानना दृढ़ता से, वो हमारी सत्ता उसी से है, ईश्वर से है, वो हमारा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।